і Григорій захоплено вигукнув: «Дякувати Богові, що потрібне зробив не важким, а важке непотрібним». Вечоріло, а двоє подорожніх ішли, не зупиняючись. Григорій ледве встигав за Йосипом, хоч і був далеко молодшим од нього. «Куди ми так поспішаємо?» – не витримав Григорій Сковорода. Притомився. «Можна й відпочити. Та вологість чую в повітрі. Напевне, і хмари на небі збираються, дощ заходиться. А на краю бранопілля хатка стоїть, пустка. Нещодавно ми солом'яну покрівлю підлатали, хатину із середини причепурили, солімка там є, затишно. Спочити з дороги можна». Григорій глянув на небо. На непогодь заходилося. «Ви зовсім не бачите, чи як?» «Чому не бачу?» «Землю під ногами видно, і за це хвала Всевишньому. А хмари в небі чую, дощ угадую. Великий дощ буде. Ти як хочеш, а я поспішатиму». До бранного поля дійшли, коли вже добре смеркло, і почав накрапати дощ. В Йосиповій торбині знайшлася свічка, поставили на перевернутий горщик. «Кип'яточку треба б злагодити», – сунувся з лави Йосип. «Піду у двір, могилу Куперянову одвідую. Дяку чоловіку доброму складу, що теплий затишок заставив нам. А завтра тую могилу причепуримо та і далі гайнемо». Рушив до виходу. Дощ безжально полоскав, забучавило від спеки землю. Затримався на порозі, перехрестився. «Дав на посудину, яку води назбираємо. А могилу причепуримо вже по дощі. Не минай, де побачиш могилки. Обклади дерном, коли земля зсунулася, хреста постав нового, якщо старий і згнив. Турбуйся про мертвого, то і живі про тебе потурбуються». «А хто він?» – виставив під стріху надбите череп'яне горня Григорій. Брудна вода струмила в посудину, виливав кілька разів, набирав знову. «Не жди чистої, набирай, яка є. От стоїться», – зауважив Йосип. «Хто він, питаєш?» «Куперян, товариш наш, жебрак. Ключником був у нас, на кобзі грав, по всіх усюдах бував, по всіх святах новини людям розказував. Любили його. А коли відчув себе недужим, здав цих містрові гуртові гроші і сказав: помирати піду додому. В хату, де пуп, під припічком закопано. Прощайте, браття, на тому світі зустрінемось». А тоді заграв на прощання на кобзі, заспівав недужим охриплим голосом та і пішов. Хотів цехмістер послати двох товаришів, щоб допомогли йому в дорозі чи і при похороні. Та Куперян одмовився. «А співав же якої на прощання?» – затремтів голосом Григорій. «Ось його кобза висить на стіні. Може, вона нагадає?» У печі тріщала солома, шумувала вода в горщику, а за вікном блискало, гуркало і ляпало по вікнах, як просяним війником, дощем. «Гей, заходить моє сонечко», – почав Йосип, – «та й стало примеркати, а вже ж мої та сірії воли, гей, та стали приставати. А хіба Куперян чумакував, що перед смертю Чумацької заспівав?» – перебив Йосипа Григорій. «Чумакував, еге. Та біля озер соляних схопили Куперяна кримці та й продали в турецьку неволю. Кілька разів тікав з каторги Куперян, так ловили і назад у неволю повертали. Одного разу, повернувши назад із далекої дороги нещасного полоненника, порозрізали йому турки п'яти, повкладали туди пожвуту волосся із кінського хвоста, та й зоставили тамочки, щоб коли рани позаростають, не міг далеко ногами ходити. Так Куперян був не з тих. Як тільки рани позаростали і потроху, хоч і з болем, що до серця підступав, ходити можна було. Утік з неволі. І на сей раз назавжди. Дому прибився, але нікого з рідних не застав. Повимирали усі до одного, батько і мати, жінка і діти. Зосталася хата пусткою. Подався чоловік на Запорожжя, бо старий був ні в року. Там на кобзу розжився, та й пішов по світах. Біда тільки, що ходити не міг довго. Ноги стомлювалися, в п'ятах пекло, наче хто розпеченим гострим шилом штрикав. Що його робити в світі Божому? А чоловік добрий, чесний. Зібралися якось ми всі у Броварському лісі, та й почали думати, гадати, як лихові зарадити. Цехмістер наш хай царствує, хоч і сліпий, а таки пророзумівся, що і до чого. Повитягати порадив із п'ятку пердянових волосся теє, що турки в рани упхали. Бренькав Йосип, загучали струни. Ой, уже ж, хлопці-молодці, гей, та пора їх випрягати. Ой, ляжу я біля волів моїх сірих, та й стану помирати. Рука безвільно повисла. Йосип зітхнув, з єдиного, з тьмяною іскринкою ока покотилася сльоза. І що ж, витягли? Не витримав Григорій. А то ж як? Наказав цехмістер привести до нього трьох видющих і трьох невидющих калік. І довго розтлумачував, що та як треба робити. На початку звелів нагріти золійник води, щоб отпарити та до білого снігу одмити куперянові ноги. Потім ножі гострили та в окропі одмочували, аби нечисту силу з ножів тих позганяти. А тоді дали куперянові аж дві кварти горілки. Сп'янів і заснув. Поклали затим чоловіка на живіт, ноги й руки до дерева поприкручували і почали. Ой, приходить дівчинонька, гей та гей, солі купувати. Ой, приходить чорнобрива, гей та гей, жалю завдавати. Ясні очі, щумакових, гей та гей, сивих очей, щезли, бо вже його молодого, гей та гей, до могили везли. Бралося за північ, коли двоє подорожніх, повечерявши сухарями і запивши окропом, полягали на лавках попід стінами спати. А ніч не переставала гуркотати, і жалібно сама собою озивалася зо стіни кобза до невмолимої у піднебесі стихії, неначе вмовляла не будити перетомлених з дороги людей. Перед світанком розпогодилось, Григорій і Йосип були на ногах. Опорядкувавши куперянову могилу, розійшлися в різні боки, щоб ніколи більше не зустрічатися. Григорій наважився перш ніж рушати до Чорнух навідати Феофанових родичів, про яких так багато і з таким теплом говорив його недавній товариш з подей академії. Обійсті турів ще спали, коли Григорій несміливо відчинив скрипучу хвіртку. Поки чумацька валка мандрувала в Крим, з-під Криму до Чигирина, знову до Соляних озер та до Казки, то й літо минуло, і в гості завітала прохолодна з приморозками осінь. Треба поспішати. Та Левантина затримала на кілька днів чумаків, вона хотіла справити поминки. Відмовити дівчині не наважився ніхто. Соливон Вовнига на осінь мав приїхати, якби знав. «Який Соливон?» – звівся з лавки Карпо півтора лиха. «Лоцман, як тільки цієї осені не приїде, то наступний неодмінно, наречений мій». Карпо чухав за вухом, невидющими очима дивився у вікно. Сказав Данилові: «О, що чумаче-бурлаче, поїду на пороги і я». На Запорожжі пали, у Крим з чумачкою до часу потикатися заказано, лоцманувати подамся. Доточу грошенят до тих, що маю, а тоді вернуся та й вростатиму в землю на хуторі. Дочку розшукаю, а поки що наглянь за нею ти. Та вона, здається, непогано прилаштована, як-не-як, а розумиха із селян в обиду дівчину не дасть. Дружньо вдарив прабицею Данила по плечу, сказав рішуче: «Поїду». Зараз таки і вирушу, і не зволікаючи почав збиратися в дорогу. Під цю розмову нагодився Нечіпір. Він чув останні слова. «Не борися ж тільки, Карпе, бо така вродлива дівчина, як твоя Степанида, потребує батькового ока, коли матері не заплющилось. Не гайся там на тих порогах». «Не загаюся». Потис руки чумакам, пішов. Вересень стояв сухий, з колючим вітерцем, зелено-жовтим листям на деревах. За ніч видолинки щедро засівалися сивиною. Осінь старіла замолоду. Такого ж то ранку і рушили чумаки в дорогу до браного поля. Усі в кожухах, окрім Яська Гненого. Усі в чоботях, окрім Матвія Рослого. «Либонь таки на дощ навертається, та ще й затяжний», – сказав Нечіпір. Хмари по небу бродили важкі, лов'яні. Вони то опускалися нижче, то піднімалися густою тінню високо над головами, гасили сонце. Тоді ставало темно, як смерком. Давно поперелітали птахи у вирій, сиротливо стало в степу. Їхали. Поскрипували мажі, ревіли вели, в повітрі прохолодно. Хапався віяти північний вітер. Громадив хмари одна до одної, неначе сіно копичив. Валка йшла степом, добралася до того самого дуба на могилі, де чумаки поховали сивого кобзаря і його поводотаря. Тримаючи коня за повід, до Яськової паровиці надійшов Данило. «Чого це, Ясько, воли твої засумували? Чи сам ти не хворий часом?» – спитав. «Наче й не болить нічого. А то жарко, то холодно, і ноги ледве волочу. Встало це, щоб розходитися. А очі блискучі», – приклав шорстку долоню до лоба. «Та в тебе жар. Вилазь, намажу і лежи. А я тебе горілкою з полином напою». Але намажу Ясько вилізти уже не міг. «Помру я! Ох, смерть моя!» «Ще цього не вистачало», – виказав невдоволення Яків Момот, навіть сплюнув. Данило оперезав Якова лютим позирком. «Не помреш, виживеш», – заспокоював Матвій. «Я он босий, та й то не горюю, хоч і снігу жду в дорозі».